Lato z radiem. Sobota, 2 sierpnia. Turek. Stadion Sportowy Tysiąclecia. Niedziela, 3 sierpnia. Dresdenko. Stadion Sportowy. Zagrają NA, Perfect, Singing Birds, Maciej Pol, Maryla Rodowicz. Wstęp wolny. Na koncerty Lato z radiem zaprasza sponsor, producent samochodów Dacia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Piosenki bez granic. Dzień dobry Państwu. Wojciech Mann wita wszystkich słuchaczy programu trzeciego. Wita również Iwanka Kunewa i Hanika Wachowicz. Piosenki bez granic rozpoczynamy. Jest 9:07. Pierwsza piosenka i pierwsza płyta to raczej, nazwijmy to, lżejszy kaliber. Rich man's world, and who am I in it? Who am I in it? Nothing but a lonely rambler girl. Lonely rambler girl. Misfit, mismatch, not a penny to my name. Trying to get to someplace that doesn't look the same. Look the same. It feels right, never mind any fortune or fame. Yeah, it's up early in the morning, trying to find some work to do. Well, it's hard times now, baby, but there's better coming soon, coming soon. Well, so hard, the next train, yeah, the next train. Pioseneczka o świecie, niekoniecznie nas wszystkich, Rich Man's World, świat bogatych ludzi. No gdzieś tam ci bogaci ludzie krążą, ale nie wiadomo, czy są właścicielami jednak całego świata. Tak śpiewa Alan Jewel, a za chwilkę jeszcze więcej w jej wykonaniu. Jak to zwykle, nie kończymy prezentacji na jednej piosence, ale przypomnienie również, że 22,7 trójek to możliwość skontaktowania się z nami telefonicznie 71335 SMS-owo albo man@polskieradio.pl mail z komputera. Ale Jewel i płyta zatytułowana intrygująco Letters from Sinners and Strangers, czyli listy od grzeszników i nieznajomych. Ellen Jewel to osoba, która ma na koncie już parę płyt. Jej styl, ta piosenka nawet w pewnym sensie już określa to, co panią Jewel interesuje. Czyli na bazie folku takie wycieczki w stronę country, w stronę ballady, w stronę chwilami leciutko zabarwionej bluesem muzyki. I wydaje mi się, że to właśnie jest taki repertuar lekki, nie wymagający jakiegoś wielkiego skupienia, nie przytłaczający falą dźwięków, a melodie w tym zawarte, no może nie od razu absolutnie przebojowe, ale miłe w słuchaniu. Chociaż przypuszczam, że druga z piosenek, które za chwilę usłyszymy, ma wszelkie dane na to, aby być przebojem i dać się zapamiętać. Króciutka, zgrabna. Najpierw będzie jednak High Shelf Blues. To jest tytuł tej, którą za chwilę usłyszymy, a potem ta, którą ja oznaczam jako potencjalnie przebojową, Too Hot to Sleep. Posłuchamy w takim razie Ellen Jewel. If my man asks about what I'll do now that he's turned me loose, tell him I've gone to meet all the girls and drink all that high shelf booze. The high shelf booze, the high shelf booze, you won't catch me dead with no blues. The high shelf booze, the high shelf booze, you won't catch me dead with no blues. I always said I'd be his slave, for I would be his dog. But it looks like he's got me rambling around and sleeping in a hollow log. A hollow log, a hollow log, sleeping in a hollow log. A hollow log, a hollow log, sleeping in a hollow log. Another on Monday, two on Tuesday afternoon. Easy come, easy go, you won't hear me sing no lonesome tune. Easy come, easy go, you won't hear me sing no lonesome tune. Easy come, easy go, you won't hear me sing no lonesome tune. Catch me dead with no blues. Moon is high. Getting late, they're closing their doors. Let's go upstairs and dance some more. The words left unsaid can be told in time. You've gone to my head like sweet moonshine. Let's play those old records till dawn. Let the music go on and on and on. It's too hot to sleep anyway, so you might as well stay. It's too hot to sleep anyway, so you might as well stay. Wystąpiła dla państwa Eileen Jewell. Artystka pochodzi z takiego dość nietypowego amerykańskiego stanu, mianowicie z Idaho. No a czy się podobała? To już państwa gust, państwa ocena. To był, jak zapowiedziałem na samym początku, taki lżejszy troszkę repertuar. Natomiast płyta, którą teraz mam zamiar państwu przedstawić, nowy album. Szukałem określenia na tę muzykę. Oczywiście są różne mądre etykietki, którymi krytycy muzyczni obdarzają szczodrze artystów, ale mnie przyszło do głowy, że to jest muzyka w stylu trójkowym. To jest dość ogólne, pojemne, może nieco niejasne określenie, ale wydaje mi się, że to jest właśnie typ twórczości artystycznej, która na antenie programu trzeciego zawsze mogła znaleźć dla siebie miejsce. Ciekawi mnie, czy państwo podzielają moje opinie i czy państwo rozumieją, dlaczego powiedziałem bardzo ogólnie, że to ma taki trochę trójkowy nastrój. Otóż przyszło mi to do głowy, dlatego że jest to muzyka nie taka od razu do zanucenia, chwilami trudna, dość mroczna, ciężka momentami, no i wymagająca pewnego skupienia. To nie jest taka pioseneczka jedna czy druga, która wlatuje jednym uchem, drugim wylatuje i gdzieś umyka w przestrzeni. Tytuł płyty Refractory Refractory Obdurate. To jest w ogóle bardzo zakręcona produkcja takiego pana, który nazywa się David Eugene Edwards, ale grupa występuje jako Woven Hand. To nie są absolutnie debiutanci. Oni już mają dużo, dużo płyt zapasem wydanych, ale nie ukrywam, że kiedyś przemknęła przez jakąś moją audycję ich wcześniejsza płyta. Natomiast no, nie wywołało to we mnie takiego uczucia, że muszę zdobyć wszystkie ich nagrania. I dopiero teraz, kiedy mi przypomniał się Woven Hand tym albumem Refractory Obdurate, nagle zaskoczyłem i zacząłem słuchać uważnie, stąd obecność tej płyty dzisiaj w mojej audycji. No i trzeba powiedzieć, że to są również pod względem tekstowym, tam są odniesienia biblijne, religijne, straszenie trochę ogniem piekielnym, no to, ale nie jest to żaden death metal, tylko taka artystowsko, no ciężko to określić, więc pozostańmy przy tym moim wymyślonym powiedzeniu, że to jest trójkowy, chociaż jest to oczywiście i elementy progresywnego rocka i eksperymentalnego. Nie szukajmy zresztą nazw, szukajmy wrażeń, szukajmy emocji. Z tej nowej płyty Woven Hand, ten utwór, który słyszeliśmy, Corsicana Clip, a teraz jeszcze dwa, The Refractory, a później będzie Hiss, czyli Sick. To też brzmi dość groźnie. Woven Hand. Nie wszystkim przypadli do gustu. Słuchaczka napisała, że to są smęty. Nie bardzo się zgodzę. To jest dużo tutaj ciekawych rzeczy. A porównania, oczywiście porównania można różne snuć. Gdzieś tam David Bowie, a gdzieś tam może Nick Cave, a ktoś tam. Czyli po prostu Woven Hand. A teraz, żeby nie było, że ciągle smęty, wracamy do Muzeum Piosenki i zupełnie zapomniany artysta, nie wiem, czy w Polsce kiedykolwiek pamiętany, Don Woody. To jest z tego czasu, kiedy budził się, rodził się rock'n'roll w Ameryce. Don Woody był disc-jockeyem, potem zaczął śpiewać, układać piosenki, bo komponować to może za dużo powiedziane. No i parokrotnie mu się udało. Wybrałem dziś na ten krótki kącik przypomnieniowy jego piosenkę Bird Dog, a potem niespodziankę, bo jeśli ktoś mówi Don Woody, w życiu nie słyszałem. To ci z Państwa, którzy interesowali się rock'n'rollem i dawnymi nagraniami z lat 50., być może pamiętają Brandy Lee, taką piosenkę, nawet przebył Bigelow 6200. I to właśnie dla Brandy Lee napisał Don Woody. A więc te dwie krótkie piosenki przypominające zapomnianego Dona. Call me bird dog, cause I'm just like a hound. Wherever there's a woman, well, that's where I'm found. They call me bird dog, cause I'm just like a pup. Well, I'm always bird dogging. I never give up, bird dog. A bird dog. Well, bird dogging daddy, I'll get me a woman, you'll see. Yeah, they call me bird dog, cause I'm hunting chicks. Everybody wonders how I find them so quick. Whenever I hear there's a new girl in town, well, pretty soon she's gonna find me hanging around. Bird dog, a bird dog. Well, bird dog and daddy, I'll get me a woman, you'll see. Call me bird dog, cause I'm on the prowl. I stay up late at night and you ought to hear me howl. They'll eat a dog's life, some say it's bad, but I could tell you people of the fun I've had. Bird dog, a bird dog. Well, bird dog and daddy, I'll get me a woman, you'll see. Call me bird dog, cause I'm just like a hound. Wherever there's a woman, well, that's where I'm found. They call me bird dog, cause I'm just like a pup. Well, I'm always bird dogging. I never give up, bird dog. A bird dog. Well, bird dogging daddy, I'll get me a woman, you'll see. To ring, big love, 6-2-0-0. Well, baby, dial my number. You said you would phone. I'm so broken-hearted. Please don't wait too long. Oh, well, I'm sorry, pretty baby, that we had a fight and you left me the other night. Well, if the phone don't ring in a minute or two, I think I'll put it back, but then I'll call you Bigelow 62. Oh, oh. Other night, but if the phone don't ring in a minute or two, I think I'm pretty bad with that. I'll call you Bigelow 62. Brenda Lee, a przedtem Don Woody we własnej osobie, lata 50. XX wieku. Oj, dawno, dawno temu to było. A teraz jak zwykle o tej porze, Antoni Piekut, cześć. Cześć. The House of Love. Pieszczochy brytyjskiej krytyki, także sukces na początku lat 90. wśród brytyjskiej publiczności. Tutaj w piosence Beatles and the Stones, takiej refleksyjnej o tym, czym była muzyka tych, ale nie tylko tych zespołów dla 17-latka, który żył w pokoleniu pamiętającym czy współcześnie rozgrywające się dramatyczne, czasami wzniośle piękne dla młodzieży, a czasami dramatycznie przykre wydarzenia. To jest pokłosie wojny wietnamskiej i tak dalej. Utwór zaczyna się, to nagranie zaczyna się takimi odgłosami jakiegoś spotkania z reporterami. Reporter pyta Jaggera, czy czytał, że podobno Beatlesi bardziej popularni od Chrystusa. Jagger coś tam odpowiada, że wszyscy kochamy koncertować i dużo osiągnęliśmy i tak dalej, i tak dalej. I powoli to wszystko przechodzi w taką właśnie refleksyjną, spokojną muzyczkę, ale nostalgicznie, właściwie smutną w nastroju. Beatles and the Stones, The House of Love. Mogłeś być sam z tą muzyką i to wystarczyło i było ci z tym dobrze, wspomina nastolatek w piosence Billy Sandstones, The House of Love. No jak już mowa o Stonesach, to nie daruję. Do-do, Heartbreaker, The Rolling Stones. Carol Fredericks, amerykańska, bardzo dobra śpiewaczka, siostra Taj Mahala, która większość życia działa we Francji, a lubi przebywać w Senegalu, jak piszą źródła. Do tego Michael Jones, to jest walijski gitarzysta, ale także aranżer, wokalista zajmujący się tą stroną gitarową całego przedsięwzięcia. Do tego Jean-Jacques Goldman, a właściwie trzeba było od niego zacząć, bo to inspirator całego przedsięwzięcia i założyciel tria Fredericks Goldman Jones. On to wszystko wymyślił, zaaranżował, napisał teksty, muzykę, także brał udział w samych nagraniach. Ojciec z Polski, Jean-Jacques Goldman, to jakaś wielka postać we Francji, tam numer dwa w kasie, podobno po Johnnym Holidayu, a także laureat Nagrody Grammy, więc znacząca, jak wspomniałem, postać, a oni wszyscy stworzyli płytę, o której było swego czasu we Francji bardzo głośno, zresztą podobno wreszcie Europy też do nas jakoś nie dotarło, ale ten utwór zasługuje na to, żeby się pojawić w tej audycji i w wielu innych. Będzie trochę po francusku i po angielsku. Nuit, noc. Fredericks Goldman Jones. Nastrojowo było bardzo, więc trzeba poderwać. Poderwać. Jeśli ktoś trafi na sam dół włoskiego buta, może trafi tam na muzykę i tańce określane tam jako pizzica. Zazdroszczę. Cześć. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Stwórz swój dowolny zestaw z minimum dwóch produktów AGD i oszczędzaj. Na przykład za zestaw trzech produktów Express marki Saeco oraz odkurzacz i żelazko marki Philips. Zapłać jedynie 2157 zł i zaoszczędź 239 zł. MediaMarkt.pl. Radiowa Jedynka zaprasza na audycję i największą trasę koncertową w Polsce. Lato z radiem. Sobota, 2 sierpnia. Turek. Stadion Sportowy Tysiąclecia. Niedziela, 3 sierpnia. Drezdenko. Stadion Sportowy. Zagrają NA, Perfect, Singing Birds, Maciej Pol, Maryla Rodowicz. Wstęp wolny. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 3 dzień sierpnia, minęła 10. Benjamin Filip, zapraszam na serwis. Pijani rodzice z małym dzieckiem w kajaku na rzece Krutyni. Dzięki interwencji policji udało się uniknąć tragedii. Donieck otoczony przez ukraińskie wojska. Armia odcięła miasto od reszty regionu kontrolowanego przez separatystów. Stan wyjątkowy w amerykańskim Toledo. 400 tysięcy ludzi nie może używać wody z miejskiego wodociągu. O krok od tragedii na rzece Krutyni w powiecie mrągowskim. W okolicach Piecek pijani rodzice płynęli kajakiem z półrocznym dzieckiem. W pewnym momencie kajak wywrócił się, a niemowlę wpadło do wody. Wypadek zauważył wodny patrol policji i ruszył na pomoc, relacjonuje Anna Fitz z olsztyńskiej policji. Policjant natychmiast zawrócił łódź, by szybko podpłynąć do poszkodowanych i przy kajaku zauważył mężczyznę i kobietę. Kobieta miała na rękach małe dziecko. Policjant zauważył, że kobieta oddaje to dziecko mężczyźnie, a ten wraz z nim idzie do brzegu i w pewnym momencie mężczyzna przewrócił się do wody. Dziecku na szczęście nic się nie stało. Jego matka miała ponad 1 promil alkoholu w organizmie, a ojciec ponad 3. Rodzice na razie zostali ukarani mandatem, ale policjanci sprawdzą, czy nie narazili dziecka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty zdrowia lub życia. Za to przestępstwo grozi nawet 5 lat więzienia. Ukraińskie siły są coraz bliżej Doniecka, liczące milion mieszkańców miasto, drugie centrum prorosyjskiej rebelii obok leżącego bliżej granicy z Rosją Ługańska, jest otoczone przez ukraińskie wojska. Wczoraj udało im się zdobyć 2 kolejne miasteczka w pobliżu aglomeracji, Krasnogórówkę i Staromichajłówkę. Potem jak ukraińskie lotnictwo ostrzelało stację transformatorową, w kilku tysiącach domów nie ma prądu. Bliskie otoczenia jest też Ługańsk. Jego mer alarmuje, że miasto jest na skraju katastrofy humanitarnej. Nie ma prądu, wody, paliwa ani gazu. Mieszkańcy nie mogą opuścić miasta, ponieważ autobusy i pociągi nie kursują, a dla prywatnych samochodów nie można kupić paliwa. Złamanie zasad bezpieczeństwa to najbardziej prawdopodobna przyczyna potężnego wybuchu, do którego doszło wczoraj w jednej z chińskich fabryk. Zginęło 69 osób, a prawie 200 zostało rannych. To najtragiczniejsza w skutkach katastrofa w chińskim przemyśle w tym roku. Do tragedii doszło w fabryce zajmującej się polerowaniem felg do samochodów, położonej w miejscowości Kunshan pod Szanghajem. Około godziny 7.30 rano doszło tam do wybuchu grubej warstwy pyłów zalegających na halach produkcyjnych. Eksplozja była tak silna, że w okolicznych budynkach powypadały z okien szyby. Na miejscu zginęło ponad 40 osób. Większość rannych ma poważne oparzenia. Fabryka należała do firmy z Tajwanu i produkowała części do aut, m.in. na potrzeby amerykańskiego rynku. Ze wstępnych ustaleń wynika, że przy produkcji nie przestrzegano zasad bezpieczeństwa. Policja aresztowała 5 osób z kierownictwa zakładu. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. 400-tysięczne miasto Toledo w amerykańskim stanie Ohio bez pitnej wody. Miejskie władze zakazały używania tej z wodociągów do celów spożywczych, a gubernator ogłosił stan wyjątkowy. Powodem wykrycie w wodzie toksyn, które prawdopodobnie pochodzą z sinic z pobliskiego jeziora. Specjaliści radzą mieszkańcom, by nie myli kranówką zębów, a rodzice nie kąpali w skażonej wodzie dzieci. Woda nie nadaje się też do picia dla zwierząt, a gotowanie jej może tylko zwiększyć stężenie toksyn. Na razie nie wiadomo, jak długo potrwają problemy. Władze miasta czekają na wyniki badań toksykologicznych. Mieszkańcy czwartego co do wielkości miasta Stanów Zjednoczonych masowo ruszyli do sklepów po butelki wody mineralnej. Zagrają m.in. Artur Rojek i Beli Sebastian. Przed fanami muzyki ostatni dzień o festiwalu, ale w tym roku każdy może na nim zagrać. Organizatorzy rozstawili w Dolinie Trzech Stawów w Katowicach kilka pianin. Wystarczy przyjść i między koncertami spróbować swoich sił. Nie chcesz spróbować? Ja z muzyką nie mam nic wspólnego, oprócz tego, że jestem partnerką gitarzysty. Improwizujemy totalnie. Przychodzą ludzie, dogrywają piękne dźwięki. Posłuchaj. C, D, E. Piękny pomysł. Cudowny pomysł. To jest najfajniejsza w ogóle opcja, jaka może być. To jest sytuacja, kiedy ludzie mogą móc się wyżyć w ogóle muzycznie. Jak znajomi zapytają, to można zawsze powiedzieć, że o, grałem na festiwalu w Katowicach. Tutaj gra kolega, twój chłopak, który potrafi grać, ale tu przychodzą sobie czasami ludzie po prostu brzdąkają, prawda? To jest właśnie fajna okazja, żeby można było poznać w ogóle muzykę. Teraz gramy na klawir, któryśmy tu teraz znaszli, a nie znamy ani jeden z nas grać na klawir, ale... No, dziękuję bardzo. A pierwsze dzisiejsze, dodajmy, profesjonalne już koncerty w Katowicach o 15. To był serwis Trójki. Przed nami kolejny upalny dzień. 33 stopnie pokażą termometry na Podlasiu i Lubelszczyźnie, 32 w Małopolsce i nad morzem, 31 w Wielkopolsce. Deszcz i burza na zachodzie i południu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Trójkowy koncert Renaty Przemyk z lutego 2012 roku był pierwszym występem artystki w naszym studiu. I to występem znakomitym. Babę zesłał Bóg, raz nie wyszedł taki cud. Dajesz mi niepokorne myśli, niepokoje. Ten wypełniony przebojami koncert przypomnimy dziś tuż po 20.00.